Mən Rəbbinizdən sizə açıq aydın dəlillər gətirmişəm. Elə isə İsrail oğullarını mənimlə göndər. Firon dedi, Əgər möcüzə gətirmisənsə və doğru danışanlardansansa, onu göstər. Musa əsasını yerə atdı və o dərhal açıq-aşkar bir ilan oldu. Əlini qoynundan çıxartdı və o baxanlar üçün ağappaq parlaq bir əl oldu. Firon qövmünün əyanları dedilər, Həqiqətən bu bilikli bir sehirbazdır. O sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir. Elə isə təklifiniz nədir? Onlar dedilər, Onu və qardaşını gözlət və şəhərlərə sehirbazları toplayan adamlar göndər ki, bilikli sehirbazların hamısını sənin yanına gətirsinlər. Sehirbazlar Fironun yanına gəlib dedilər, Əgər qalib gəlsək, doğrudanmı bizim üçün mükafat olacaq? Firon dedi, Bəli, siz mənə yaxın adamlardan olacaqsınız. Sehirbazlar dedilər, Ey Musa, ya sən əsanı birinci at, ya da biz əlimizdəkiləri ataq. Musa dedi, Siz əvvəl atın. Onlar əllərindəkiləri attıqda, insanların gözlərini sehirləyib, canlarına qorxu saldılar və böyük bir sehir göstərdilər. Biz Musaya, əsanı yerə at deyə vəhy etdik. Elə bu an əsa ilana çevrilib, onların düzəltdikləri şeyləri utdu. Artıq haqq üzə çıxdı, onların etdikləri isə batil oldu. Sehirbazlar orada məğlub oldular və rüsvay olaraq geri döndülər. Sehirbazlar səcdəyə qapandılar. Onlar dedilər, aləmlərin Rəbbinə iman gətirdik. Musa və Harunun Rəbbinə. Firon dedi, Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Şübhəsiz ki, bu şəhərdə qurduğunuz bir hilədir ki, əhalisini oradan çıxarasız. Tezliklə biləcəksiniz. Əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəsəcək, sonra da hamınızı çarmıxa çəkəcəyəm. Onlar dedilər, Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacağıq. Sən sadəcə Rəbbimizin möcüzələri bizə gəldikdə onlara iman gətirməməyimizə görə bizdən intiqam alırsan. Ey Rəbbimiz, bizə çoxlu səbir ver və bizi müsəlman olaraq öldür. Firon xalqının əyanları dedilər, Sən Musanı və onun qövmünü buraxırsan ki, yer üzündə fəsad törətsinlər, həm səni, həm də sənin məbudlarını bir kənara atsınlar. Firon dedi, biz hökmən onların oğlan uşaqlarını öldürəcək, qadınlarını isə sağ buraxacaq. Şübhəsiz ki, onların üzərində sarsılmaz hökmranlığa malik olan bizik. Musa öz qövmünə dedi, Allahdan kömək diliyin və səbr edin. Şübhəsiz ki, yeryüzü Allahındır. O, qullarından istədiyini onun varisləri təyin edir. Gözəl aqibət müttəqilərindir. Onlar dedilər, Sən bizə Peyğəmbər gəlməzdən əvvəl də, sənin gəlişindən sonra da bizə əziyyət verildi. Musa dedi, Ola bilsin ki, Rəbbiniz düşməninizi məhv edib, Sizi yeryüzünün varisləri təyin etsin, sonra da necə hərəkət edəcəyinizə baxsın. Biz Firon xalqını quraqlıq illərinə və məhsul qıtlığına məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Onlara bir yaxşılıq üz verəndə,

və bunun sayəsində ədalətlə hökm edirlər. Ayələrimizi yalan sayanları, özlərinin də bilməyəcəkləri bir yerdən tədricən toğlayıb, məhvə aparacaq. Mən onlara möhlət verəcəyəm. Şübhəsiz ki, mənim hiləm sarsılmazdır. Məyər fikirləşmirlərmi? Onların yoldaşında heç bir dəlilik yoxdur. O ancaq qorxudan və bəyan edən bir peyğəmbərdir. Məyər onlar göylərin və yerin səltənətinə, Allahın yaratdığı hər şeyə, əcəllərinin yaxınlaşa biləcəyinə diqqət yetirmirlərmi? Bundan sonra hansı sözə inanacaqlar? Allah kimi azdırarsa, ona doğru yol göstərən olmaz. Allah onları öz azğınlıqları içərisində sərgərdan dolaşan vəziyyətdə tərk edər. Səndən o saat barəsində soruşurlar ki, nə vaxt qopacaq? De ki, bu haqda bilgi ancaq Rəbbimə aiddir. Qopacağı vaxtı yalnız O aşkara çıxara bilər. Bu bilgi göylərə və yerə də ağır gəlir. O sizə qəflətən gələcəkdir. Sanki onu bilirmişsən kimi səndən soruşurlar, de ki, bu haqda bilgi ancaq Allaha aiddir. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. De ki, mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir zərər yetirməyə qadir deyiləm. Əgər qeybi bilsəydim, əlbəttə, özüm üçün xeyir artırardım və mənə pislik toxunmazdı. Mən sadəcə iman gətirən bir qövm üçün qorxudan və müjdəliyəməm. Sizi tək bir candan xəlq eləyən, ünsiyyət bağlayıb rahatlıq tapsın deyə ondan onun zövcəsini yaradan odur. Adəm övladı zövcəsini ağuşuna aldıqda o, yüngül bir yüklə yükləndi, hamilə qaldı və bir müddət onu bətnində gəzdirdi. Zövcəsi ağırlaşdığı zaman, hər ikisi özlərinin Rəbbi olan Allaha, əgər bizə sağlam bir övlad versən, əlbəttə şükür edənlərdən olarıq deyə dua etdilər. Allah onlara sağlam övlad verdikdə isə, özlərinə verdiyi şeydə ona şərik qoşmağa başladılar. Allah isə onların qoşduqları şəriklərdən ucadır. Onlar heç bir şey yaratmayan, özləri xəlq edilmiş olan şeyləri Allaha şərik qoşurlar. Bütlər nə onlara yardım edə bilər, nə də özlərinə kömək edə bilər. Siz onları doğru yola çağırsanız, sizin ardınızca gəlməzlər. Onları çağırsanız da, sussanız da sizin üçün fərqi yoxdur. Allahdan savayı çağırdıqlarınız da sizin kimi qullardır. Əgər doğru deyirsinizsə, çağırın onları, sizə cavab versinlər. Məyər onların ayaqları mı var onunla yerisinlər? Yoxsa onların əlləri mi var onunla tutsunlar? Yoxsa onların gözləri mi var onunla görsünlər? Yoxsa onların qulaqları mı var onunla eşitsinlər? De ki, çağırın şəriklərinizi. Sonra mənə qarşı hilə qurun və mənə heç möhlət də verməyin. Həqiqətən mənim himayədarım kitabı nazil edən Allahdır. O, əməli salihlərə himayəçilik edir. Ondan savayı çağırdıqlarınız nə sizə yardım edə bilər, nə də özlərinə köməkçi ola bilərlər. Siz onları doğru yola çağırsanız, eşitməzlər. Onları sənə baxan görürsən, halbuki onlar görmürlər. Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı iş görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər. Əgər şeytandan sənə bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Şübhəsiz ki, O eşidəndir, biləndir. Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə toxunduğu zaman Allahı xatırlayar və dərhal gerçəyi görərlər. Şeytanlar öz qardaşlarında azğınlığı artırarlar. Sonra da onlardan əl çəkməzlər. Sən onlara möcüzə gətirmədiyin zaman, nə olardı ki, onu da özündən uyduraydın, deyərlər. De ki, mən yalnız Rəbbimdən mənə vəhv olunanlara tabi oluram. Bunlar Rəbbinizdən gələn aşkar dəlillər, iman gətirən bir qövm üçün doğru yolu göstərən rəhbər və mərhəmətdir. Qur'an oxunduğu zaman onu dinleyin və susun ki, bəlkə sizə rəhm olunsun. Səhər axşam ürəyində yalvararaq və qorxaraq, səsini qaldırmadan Rəbbini yad et və qafillərdən olma. Rəbbinin huzurunda olan mələklər ona ibadət etməkdə təkəbbürlük göstərmir. Onu tərifləyir və yalnız ona səcdə edirlər. Əl-Ənfal, Qənimətlər Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Səndən qənimətlər haqqında soruşurlar. De ki, qənimətlər Allaha və Peyğəmbərə aiddir. Elə isə Allahdan qorxun və aranızdakı münasibətləri düzəldin. Əgər möminsinizsə, Allaha və onun elçisinə itayət edin. Möminlər ancaq o kəslərdir ki, Allah anıldığı zaman onların qəlbi qorxuya düşər. Onun ayələri onlara oxunduqda imanları artar. Yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edər. Namaz qılar və bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyərlər. Məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün Rəbbi yanında dərəcələr, bağışlanma və bolluca ruzi vardır. Rəbbin səni bu minvalla haqq ədalət uğrunda Bədrə getmək üçün evindən çıxartdı. Halbuki bu, möminlərdən bir dəstənin xoşuna gəlmirdi. Haqq bəlli olduqdan sonra belə onun barəsində səninlə mübahisə edirdilər. Sanki gözləri baxa-baxa ölümə sürüklənirdilər. O vaxt Allah sizə iki dəstədən birinin, karvanın və yaxud kafirlərin qoşununun sizin olduğunu vəd edirdi. Siz silahsız dəstənin sizin olmasını arzulayırdınız. Allah isə öz kəlmələri ilə haqqı gerçəkləşdirmək və kafirlərin kökünü kəsmək istəyirdi. O, bununla günahkarların xoşuna gəlməsə də, haqqı gerçəkləşdirmək və batili puç etmək istəyirdi. O vaxt siz Rəbbinizdən kömək diləyirdiniz. O da, mən sizə bir-birinin ardınca gələn 1000 mələklə yardım edəcəyəm deyə duanızı qəbul etmişdi. Allah bunu yalnız bir müjdə və onunla qəlbiniz rahatlıq tapsın deyə belə etdi. Qələbə yalnız Allahdandır. Həqiqətən Allah qüdrətlidir,